اللہ الرحمن الرحیم ومما رزقناهم ينفقون الرزق في اللغة الحرب وقال الله تعالى فتجعلون رزقكم أنكم تكذبون والرزق خصصه بتخصيص الشيء بالحيوان وتمكينه من الانتفاع به فالمعتزلة لما استهانوا من الله أن يمكن من الحرام أن يمكن من الحرام لأنه منع من الانتفاع به فأمر بالزجر عنه قالوا الحرام ليس برزق على ترى أنه تعالى أسند الرزق إلى نفسه إيذانا بأنهم ينفقون الحلال الثلث خليقا فإن إنفاق الحرام لا يوجب المدح فذنب المشركين على تحريم ما رزقهم الله بقوله تعالى قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا فأصحابنا جعلوا الإسناد للتعظيم والتحريض على الإنفاق والذم لتحريم ما لم يحرم واختصاص ما رزقناهم بالحلال للقرينة فتمسكوا بشمول الرزق بقوله عليه الصلاة والسلام في حديث أمر ابن قرة رضي الله تعالى عنه قال لقد رزق الله طيبا فاختلط ما حرم الله عليك من رزقه وكان ما حل الله لك من حلاله فبأنه لو لم يكن رزقا لم يكن المتوزي به طول عمره مرزوقا أليس كذلك لقوله تعالى وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها وأنفق الشيء وأنفذه أخواني ولو استقريت الألفاظ وجدت كل ما يوافقه في الفاء والعين دالا على معنى الذهاب والخروج فالظاهر من إنفاق ما رزقهم الله صرف المال في سبيل الخير من الفرض أو النفل فمن فسره بالزكاة ذكر أفضل أنواعه والأسلفه أو خصصه بها لاقترانه بما وشقيقتها وتقديم المفعول به للاهتمام والمحافظة على رؤوس الآي وإدخال من التبعية عليه للكف عن الإسراف المنهي عنه ويحتمل أن يراد به الإنفاق من جميع المعاون التي آتاهم الله من النعم الظاهرة والباطنة فيجده قوله عليه الصلاة والسلام إن علما لا يقال به كخمز لا ينفق منه فإليه ذهب من قال ومما خصصناه به من أنوار المعرفة يفيدون. بسم الله الرحمن الرحيم ومما رزقناه ينفقون. یہ قرآن سراسر ہدایت ہے متقین کے لیے جو ایمان لاتے ہیں, غیب کے ساتھ نماز قائم کرتے ہیں اور جو کچھ ہم نے انہیں دیا ہے اس سے باز خرچ کرتے ہیں. پہلی خوبی کیا ہو گئی؟ یہ انہوں نے بل غیب. دوسری اقامت الصلاۃ ہوگی. تیسرا انفاق فی سبیل اللہ ہو گیا. رزقناہم یہ مشتک ہے رزق سے, پھر رزق کمانا واضح ہو جائے گا تو خود سارے سیگے جو ہیں مشتقات ان کا معنی واضح ہو جائے گا. اس لیے مشتقی میں وام مبدل سے دور کیا جاتا ہے. تو رزق لغت میں کس کو کہتے ہیں؟ حل اور سے کچھ اس میں فرمایا تجالون اور رزق کا کم ہم میں کم تو کر دے دوں. تم نے اپنا حصہ یہی بنا رکھا ہے کہ جھٹلائے جاؤ, آیات کی تکذیب کیے جاؤ. تو لغت میں رزق کمانا کیا ہو گیا؟ اور اس جائے تو اس نے پھر اسے خاص کر دیا ہے. کس کے ساتھ؟ تخصیص الشعب الحیوان و تمکینہ من الانتفاع به. حیوان کے ساتھ ایک چیز, جاندار کے ساتھ ایک چیز کو خاص کرنا اور اسے نفع اٹھانے کا موقع فراہم کرنا, یہ رزق ہو گیا. اس نے کسی کو پیسہ دیا, کسی کو زمین عطا فرمائی, کسی کو کھانے پینے کی چیزیں باغات کی صورت میں جائیں وہ عطا کر دیں, گندم جاؤ کھجوریں وغیرہ یہ دے دیں. تمہارا جو بھی چیز جاندار کے ساتھ مختص کی جائے اور اس کو نفع اٹھانے میں کوئی رکاوٹ نہ ڈالی جائے تو اس کو رزق کہا جائے گا. ہمارے نزدیک رزق جو ہے یہ عام ہو گیا, جو چیز بھی آ رہی ہے اور انتفاع اس کے ساتھ جائز ہے یہ رزق ہو جائے گا. حرام رزق ہے یا نہیں اس میں اختلاف پیدا ہو گیا نا. ایک بندہ ساری زندگی سود وغیرہ سے گزارا چلاتا ہے, چوری ڈاکے والا مال جائے تو اس سے گزر بسر کرتا ہے, پھر اس کے حق میں یہ رزق ہو گیا. انہیں مال رکھنا ہوں, ہم نے انہیں یہ رزق دیا ہے, یہ لازم آ جائے گا. اس لیے معتزلہ نے کہا ہے کہ جو حرام ہے وہ رزق نہیں ہے. کیوں؟ اس کی نسبت اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف کی ہے, اور یہ نجس مال دینا یہ اللہ تعالیٰ کی شان کے خلاف ہے. اس لیے اس نجس حرام مال کی نسبت باری تعالیٰ کی طرف جائے تو وہ نہیں کی جا سکتی ہے. سبحان اللہ. اسی طرح باری تعالیٰ نے مقام مدہ میں سے ذکر کیا ہے کہ متقین قوم ہے, جو کچھ ہم نے دیا ہے اسے وہ خرچ کرتے ہیں. پر حرام کے خرچ کرنے میں تو مدہ والے صورت کوئی نہیں ہوتی, مذمت مذمت اس میں ہوگی حرام مال کا استعمال کرنا جائے. اس سے بھی پتہ چلا کہ جو حرام ہے تو رزق نہیں ہے, کیونکہ انفاق حرام جائے تو وہ قابل ستائش نہیں ہو سکتا ہے. جبکہ یہاں المتقین میں یہ بطور ستائشی مثلا ذکر کیا جا رہا ہے. اسی طرح مشرقین کی مذمت کی گئی ہے کہ انہوں نے جو کچھ ہم نے رزق دیا تھا تو اس میں سے بعض کو حلال اور بعض کو حرام بنا لیا ہے. تو باری تعالیٰ کی طرف سے گویا حلال تھا, انہوں نے اس کو حرام ٹھہرایا, تو پھر مذمت اسی بنا پر ہو سکتی ہے نا کہ باری تعالیٰ کی طرف سے حلال ہی ملے, حرام یہ ٹھہرا رہے ہیں. اگر حرام بھی ادھر سے آ سکتا ہے تو پھر یہ جال تو میں نو حرامن کہنا قابل مذمت تو نہیں ہو سکتا تھا نا. اس سے پتہ چلا کہ حلال ہی رزق ہے, جو حرام ہے تو رزق نہیں ہے. آل سنت کا مطلب کیا ہے کہ باری تعالیٰ نے جن جانداروں کو پیدا کیا ہے تو ان کے رزق کی ضمانت جائے تو لی ہے. وَمِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا, اللہ کے ذمہ کرم پہ لازم ہے رزق اس کا. پھر جو ساری زندگی حرام کھا رہا ہے لازم آئے گا کہ باری تعالیٰ نے اس کے حق میں اپنی ذمہ داری کو پورا نہ کیا ہو, حالانکہ ذمہ لیا اللہ نے اللہ رزقہا. پھر جب اللہ اپنے فضل و کرم سے خود اپنے ذمہ ایک چیز لے رہا ہے اور وہ ساری زندگی چوری ڈاکے کا مال کھا رہا ہے, سود کھا رہا ہے, تو لازم آئے گا اس کے حق میں باری تعالیٰ نے اپنی ذمہ داری کو پورا نہ کیا ہو. تو ماننا پڑے گا کہ رزق عام ہے, حلال حرام سبھی کو شامل ہے. اسی طرح محبوب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا فرمان ہے, عمرو بن قرآ رضی اللہ عنہ راوی ہے, انہوں نے آ کے عرض کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کہ میں سوائے یہ گانا بجانا جائے اس کے اور کوئی ذریعہ نہیں رکھتا کمائی کا, اور آپ نے اس سے منع کر دیا ہے, پھر میرے لیے اور کوئی صورت کوئی نہیں ہے, لہذا مجھے اسی کی اجازت ہے وہ دے دی جائے, پھر فوش کلام وغیرہ نہیں پڑھوں گا, باقی ڈھول بازے وغیرہ جائیں تو ان کی اجازت ہونی چاہیے. سرکار میں لا آزان اللہ کا ولا کراما کا نہ میں اجازت دیتا ہوں اور نہ ہی تیرے لیے اس میں کوئی گویا فضیلت گزر کی جائے وہ پائی گئی ہے. تو کیسا ہے کہ میرے لیے اللہ نے یہی حرام ہی بنا دیا ہے, یہ جھوٹ بول رہا ہے تو. لقد رازا کا اللہ طیبا فاختر سما آدم اللہ علیہ کا میرے کئی علامہ اللہ اللہ کا, اللہ نے تجھے پاکیزہ رزق دیا, تو نے اس میں سے حلال کو چھوڑ کے حرام والی صورت جو ہے تو وہ اختیار کر لی ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کو طاقت دی ہے, عقل سمجھ دی ہے, وہ کما سکتا ہے. وہ جائز طریقے کمائی کے استعمال کرنے کی بجائے حرام اور غلط طریقے استعمال کر رہا ہے. وہ حرام کے ساتھ قصور الادا کی وجہ سے گناہگار تو ہوگا, لیکن یہ نہیں کہ وہ رزق باری تعالیٰ کی طرف سے نہیں ہوگا. اگر ایک بندہ ساری زندگی اسی طرح حرام جو ہے وہی کھاتا رہ جائے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ باری تعالیٰ نے اس کے حق میں اپنا ہاتھ پورا کوئی نہ کیا. پھر یہ بھی تو شکم ہے نا کہ باری تعالیٰ ذمہ لے رزق کا اور نہ پورا کرے. پھر ماننا پڑے گا کہ رزق عام ہے, حلال حرام دونوں صورتوں کو شامل ہے. رزق لغت میں جو ہے حصہ ہے, جس طرح کہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ تم بناتے ہو اپنے حصے کو, بے شک تم تقدیر کرتے ہو. اور عرف نے خاص کے اس کو شائع کے خاص کرنے کے ساتھ حیوان کے ساتھ, حیوان سے مراد یہاں عام جانور ہے, نہیں جاندار جانور بھی نہیں, جاندار مراد ہے نہیں. پھر انسان بھی حیوان بن جائے گا نہیں, منت کی حیوان مراد ہے, عرف عام والا حیوان مراد نہیں ہے. اور اس کے قادر کرنے کے ساتھ جو قادر کرنا ہے اس کا نفع اٹھانے سے, اور معتدلہ نے جب مال سمجھا اللہ سے کہ کسی کو حرام پہ قادر کرے, کیونکہ اس نے منع کیا حرام کے نفع اٹھانے سے اور حکم دیا ہے اس سے روکنے کا, سوچتا تم بھی دوسروں کو روکو اس سے. انہوں نے کیا کہا, حرام رزق نہیں ہے, حرام نہیں ہے رزق, کیا تو نہیں دیکھتا ہے؟ دلیل اس پر کیا ہے کہ باری تعالیٰ نے نسبت دی ہے رزق کی اپنی ذات کی طرف, اس چیز کی خبر دیتے ہوئے کہ وہ خرچ کرتے ہیں حلال خالص کو, کیونکہ جو حرام کا خرچ کرنا ہے وہ تو مدہ کا موجب نہیں ہے, بلکہ حرام کو خرچ کرے ثواب کی نیت پر تو الٹا کافر ہو جائے گا. بغاوت اللہ کی کر رہا ہے اور پھر الٹا ثواب کا قصد اور ارادہ رکھتا ہے تو یہ کفر بن جائے گا. مشرکین کی مذمت اس چیز کی حرام کرنے پر کہ جو اللہ تعالیٰ نے ان کو رزق دیا اپنے فرمان کے ساتھ, جو اللہ نے دیا ان میں سے بعض انہوں نے حرام کر دیا, یہ ہمارے بتوں کے لیے حلال ہے ہم پہ حرام ہے. چل تو رد کرتے ہوئے کیا فرما دیجئے, خبر تو مجھے اس کی جو نازل کیا اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے رزق سے کر دیا, تم نے اس کا بعض حرام اور بعض حلال, یہ حرام ٹھہرانا مضموم ہے نا. تو پھر اگر حرام بھی رزق ہے باری تعالیٰ کی طرف سے, پھر مضموم اسے کیوں ٹھہرایا جا رہا ہے؟ اور ہمارے اصحاب نے کیا ہے اس بات کو تعظیم کے لیے, ایک تو یہ مارزک ہم رزق دینے والے ہیں اور کوئی رزق دینے والا نہیں, باری تعالیٰ کی عظمت کا اظہار اس میں پایا گیا ہے. دوسرا ہے کہ دیا ہم نے سب کچھ اور اس میں سے تھوڑا سا حصہ تم واپس ہمارے نام پہ نہ دو تو بڑی شرم کی بات ہے. اپنا تو نہیں دے رہے ہو, ہمارا ہی دے رہے ہو, سارا نہیں دے رہے, کچھ حصہ چالیسواں جائے مثلاً وہ دے رہے ہو, پھر اس پر بھی تم تیار نہ ہو, بڑی شرم والی بات ہے تمہارے لیے. دوسرا مقصد کیا ہوگا, تحریر برگیفتا کرنا کرنے کے لیے انفاق پر. بس اب انہوں نے دلیل میں کیا پیش کیا تھا کہ جو چیز حرام ٹھہرائی انہوں نے باری تعالیٰ نے اس پر ان کی مذمت کی ہے, اس سے پتہ چلا کہ حرام رزق نہیں ہے. اس کا جواب دیا کہ چونکہ اللہ نے حرام نہیں ٹھہرائی تھی, انہوں نے آپ حرام ٹھہرا دی. یہ ہمارے مردوں پہ حرام ہے, عورتوں پہ حلال ہے, یہ عورتوں پہ حرام ہے, مردوں پہ حلال ہے, یہ بتوں کے لیے حلال ہے, ہمارے لیے حرام ہے. اس طرح اللہ تعالیٰ نے جو عطا فرمایا اس میں سے انہوں نے حرام ٹھہرا دیا جو اللہ نے حرام نہیں ٹھہرایا تھا. مذمت اس بنا پر ان کی جا رہی ہے. اور یہ ہے کہ قابل مدہ وہی ہے جو حلال سے خرچ کریں, جو حرام سے خرچ کریں وہ قابل مدہ نہیں ہے. اس کا جواب دیتے ہیں کہ ایک ہے رزق کا لفظ شامل ہے نہیں ہے حرام کو, ایک ہے کہ قرینہ اس بات پر دلالت کرے کہ یہاں حلال ہی مراد ہے حرام مراد نہیں. یہ مجاز ہو گیا نا کہ عام کرینے کے ساتھ خاص میں استعمال کر دیا جائے. یہاں بھی کرینے کے ساتھ اس عام سے خاص جائے وہ مراد لیا جا رہا ہے, نہ کہ حرام سرے سے رزق ہی نہیں ہے. اور اختصاص مار رکھنا ہم کا ساتھ حلال کے یہ مطلب کرینہ کے ہے. متمسکو ہمارے اصحاب نے تمسک کیا ہے ساتھ کس کے شامل ہونے رزق کے حرام کو بھی ساتھ قول حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خبر میں خدا کی حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ نے تجھے پاکیزہ عطا کیا, تو نے اس میں سے اختیار کیا وہ جو تجھ سے اللہ نے حرام کیا تھا اپنے رزق میں سے, اس پر جو تیرے لیے حلال ٹھہرایا تھا. ما حرم اللہ علیک برزقہ ہی علی ما احل اللہ لک برزقہ ہی, تو پتہ چلا حرام حلال دونوں رزق ہیں, کیونکہ اللہ کی طرف سے پہنچے اور اللہ نے انتفاع جائز طریقے پر کرنے کی اجازت دیا تو وہ فرما دی. دوسری دلیل کہ اگر نہ ہو نہ ہوگا ساری زندگی کھانے والا اس کا مزید اللہ تعالیٰ کی طرف سے, حالانکہ یہ باطل ہے کہ کوئی زندگی بھر باری تعالیٰ کا رزق کھائے بغیر پلے اور اللہ اس کو رزق نہ دے, واسطے کال باری تعالیٰ کے کہ نہیں کوئی زمین پہ چلنے والے جاندار چیز مگر یہ اللہ کے ذمہ کرم پر ہے رزق اس کا. لا یجب علی اللہ شیء, ایک طرف آل سنت کا قیدہ یہ ہے کہ اللہ پر کوئی چیز واجب نہیں, ادھر علی اللہ رزق و حال سے وجوب ثابت ہو رہا ہے, تو پھر قرآن کی نفس عقیدہ آل سنت کا باطل ہو گیا. جواب کیا ہے؟ ایک ہے استحقاق ذاتی کسی کا, ایک ہے کسی کے لیے بندہ اپنی مہربانی سے لازم اپنے اوپر کر لے کہ میں فلاں بندے کو مہانہ اتنا دولت جائے دیتا رہوں گا یا کھانا پینا جائے اس کی چیزیں مہیا کرتا رہوں گا, خود اپنے اوپر لازم کر لے. تو بندوں کا حق نہیں کہ وہ نہ دے تو ظالم بن جائے, اس لیے بندے جو ہیں ان کا ذات خود اللہ پر کوئی حق نہیں, لیکن اس نے پیدا کرنے کی لاج رکھتے ہوئے خود بخود اپنے ذمہ کرم پہ یہ چیز لازم کر لی کہ تم مجھے مانو نہ مانو, میری عبادت کرو نہ کرو, روزی میں تمہیں دیتا ہی رہ جاؤں گا, مجھے تو پیدا کرنے کی لاج ہے میں اس کو نبھاؤں گا. تو یہ اللہ نے جو خود اپنے ذمہ کرم پہ چیز لازم فرما لی ہے اپنے فضل و کرم سے, وہ مراد ہے, نہ کہ بندوں کا حق کہہ کے اللہ ادا نہ کرے اس پر نعوذ باللہ اس کی مذمت کی جا سکے یا جواب تلقی کی جا سکے, ایسی کوئی صورت نہیں ہے. ينفقون انفاق سے ہے, اس لیے بتلاتے ہیں کہ انفاق کا معنی کیا ہوتا ہے, پھر ایک عام قاعدہ جو ہے تو وہ بیان کر دیا کہ اشتقاق کے اثر میں اکبر میں شریک اگر ہوں تو پھر وہ سارے جو ہیں ان میں یہ اظہار والا اخراج والا مانا جائے وہ پایا جائے گا. نون اور فے یہ فے ہے لام کے مقابل آ گیا نا, لام کلمہ خواب ہو جائے دال ہو جائے اور کوئی اس طرح کا ہو جائے, اس سب میں کوئی اظہار اور اخراج والا مانا جائے تو وہ پایا جائے گا. یہ اشتقاق کے اکبر اکثر حروف جو ہیں ان کے اندر مناسب پائی جائے پھر بھی قدر مشترک معنی کے اندر پایا جائے گا. یہ اشتقاق صغیر ہو گیا کہ تمام حروف جو ہیں ان میں طاقت موافقت پائی جائے. پھر اور ان فقط شیا اور ان فادہ ہو یہ دونوں کیا ہے؟ اخوان بھائی ہیں, یعنی اشتقاق کے اکبر کے لحاظ سے تناسب میں پایا گیا ہے. اور اگر تو تلاش کریں سارے ایسے الفاظ جن میں فعین کے اندر موافقت پائی گئی ہے تو پائے گا تو ہر ایک کو جو موافق ہے فعین میں دلالت کرنے والا اوپر زیادہ خروج والے مار رکھنا ہوئی ان سکون جو ہم نے دیا ہے. ماں میں عموم پر ہے, یش میں تفصیص ہے, سونا چاندی دیا ہے, کھانے پینے کی چیزیں دی ہیں, صرف یہ مراد ہے. یا علم عطا کیا ہے ظاہری وہ آگے پڑھائیں, یہ بھی اس میں داخل ہے. روحانی طاقت سے ہے اور باطنی علم وہ عطا کیا ہے, وہ بھی آگے پھیل پہنچائیں لوگوں کو, مناف اللہ وقام اللہ کے مقام پہ پہنچائیں. یہ امور اس میں پایا گیا ہے. میں بھی لے رہا ہوں, اس کا خیال یہی ہے کہ اسے اپنے عموم پہ رکھنا چاہیے. زکوٰۃ یہ فریضہ ہو گیا, باقی جو ہے زکوٰۃ خیرات سے یہ نفلی عبادت ہو جائے گی. تو گویا عام مراد ہے بطور فرض یا بطور نفل, مال یا کھانے پینے کی یا پہننے کی چیزیں یا علم یا روحانیت, یہ ساری چیزیں شامل ہیں. جو بھی لوگ دوسروں کو اس طرح کا فیض پہنچائیں گے وہ سارے متقین میں داخل ہو گئے اور قابل مدح اور ستائش ہو گئے. باقی پھر اکابرین جو ہیں صحابہ کرام نے مرضوان صابرین اکابر, ان سے مروی ہے کہ یہ وائرل سکون سے مراد زکات ہے. تم عام رکھ رہے ہو تو ان کی مخالفت کیوں کر رہے ہو, اس کا جواب دیتے ہیں. تو انہوں نے چونکہ جو اصل فریضہ ہے وہ زکوٰۃ ہے, اس لیے اس پر اکتفا کیا ہے. وہ اہم فرض کے طور پر اسے ذکر کر دیا ہے, لیکن اثر کے طور پر کہ فقط زکوٰۃ ہی مراد ہے, نقلی صدقے اس میں داخل نہیں ہے, یا مالی صدقوں سے ہٹ کے باقی صدقات جائیں تو وہ داخل نہیں ہے. چونکہ نماز زکوٰۃ جو ہے کہ مصلاوات زکوٰۃ عموماً اکٹھا ان کا حکم دیا گیا ہے, اس مناسبت سے انہوں نے یہاں مار زکناویوں سکون سے بھی زکوٰۃ جو ہے مراد لے لی. تو گویا اہم فرد کا بیان ہے اور اصل کا بیان ہے, لگے تفصیل اور حسر کرنا مقصود ہے اس میں. اور اشکال کیا ہے کہ یار مجرور متعلق ہے, پہلے متعلق ہونا چاہیے, پیچھے متعلق ہونا چاہیے. مرتبہ جب اس کا مؤخر تھا تو ذکر بھی مؤخر کرنا چاہیے تھا, تاکہ ترتیب ذکری رتبی میں توافق پایا جاتا. اس کا جواب دیا کہ لے لے تمام, ایک تو ممبار لکنا ہم نے رزق دیا ہے, تو اس کی اہمیت اجاگر کرنے کے لیے کہ ہمارا ہی دیا ہوا ہماری راہ میں دے رہے ہو, تو کوئی ہے بڑا کمال نہیں ہے تمہارا. ایک تو اس لیے رب کو پہلے ذکر کر دیا, دوسرا اگر پیچھے ذکر کیا جاتا مار رکھنا ہوں سکون مل ہو, تو پھر آیات کا جو اختتام ہے اس میں وافقت جو نہ پائی جاتی, تناسب نہ پایا جاتا. جس طرح بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمد للہ رب العالمین, الرحمن الرحیم, مالک یوم الدین, یہ واقبل مقصور اور نوم جا اس پہ اختتام ہو رہا ہے, یمین پہ ہو رہا ہے دل الصراط المستقیم. پھر یہ معاذ روح سے آیات جو ہے ان کی نہ پائی جاتی, اس لیے بھی مقدم کر دیا گیا ہے. مما تو مارزک ناؤ کہہ دیا جاتا, من جو ہے وہ کیوں داخل فرمایا گیا ہے, اس کا جواب دیا کہ لل کف یا لل اسراف, سارا خرچ کر دینا, پھر آپ رستے سوال دراز کرتے پھرنا, یہ غلط کام ہے. اس لیے فرمایا کہ بال خرچ کرنا یہ قابل ستائش ہے, سارا خرچ کرنا قابل ستائش نہیں. یو سی مالا ہو یا تزکا, وہ مقام مزہ میں ذکر کرنا صحیح کیسے ہوگا؟ حضرت صدیق رضی اللہ عنہ کو سارا مال خرچ کر دیا تھا, اب کہہ تو لحم اللہ و رسول, سرکار نے پوچھا گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ تلقی اللہ رسول کو چھوڑا ہے, مالدار آپ کی خدمت. حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے پوچھا تو ہر کی آدھا ان کے لیے چھوڑا, آدھا آپ کی بارگاہ میں. ماں بہن کما ماں بہن کلمہ طے کما, جو تمہارے جوابوں میں فرق ہے وہی تمہارے درجات اور مراتب کے اندر فرق ہے. جواب یہ کہ عام آدمی وقتی جوش میں تو سارا دے بیٹھتے, بعد میں پھر پچھتاوا لگ جاتا ہے, وہ دیا ہوا ضائع چلا گیا. اس لیے پھر عام لوگ جو ہیں ان کا معاملہ اور ہے, یہاں عمومی دینی سطح جو ہے اس کو سامنے رکھ کے یہ بیان کیا جا رہا ہے, اور خاص اخص الخواص جو ہیں ان کا معاملہ جدا گانا ہے. ویاحتام لو اصل تو کیا ہے, یہ جو مالی صدقات ہیں, فرض ہیں یا نفل ہیں تو وہ مراد ہیں, لیکن معاشرے عموم کے لیے ہے, اس لیے سارے باری تعالیٰ کی طرف سے خزائن جو ملے ہوئے ہیں تو وہ مراد لے لیے جائیں. علم ظاہر علم باطن جائے ان کی خیرات وغیرہ وہ بھی ہو سکتا ہے. کیوں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ علم جس کا اظہار نہیں کیا جاتا, لوگوں تک پہنچایا نہیں جاتا, تو اس خزانے کی طرح ہے جس سے خرچ نہیں کیا جاتا ہے. یہ تو گیا علم ظاہر کے لحاظ سے, اسی طرح علم باطن میں بھی خیرات نکالنی چاہیے. اسی لیے بزرگان دین صوفیاء کرام نے کیا فرمایا, مارزق نام انوار المعرفت یفیضون, جو ہم نے انوار معرفت عطا فرمائے ہیں ان کا آگے اعلان کرتے ہیں. سبحان اللہ. صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ پاک پہنچے, جن مدینے کے باشندوں نے سرکار کی زیارت پہلے نہیں کی ہوئی تھی, وہ حضرت صدیق کا پہلے مسافر لیتے اور ہاتھ چومتے پاؤں چومتے, بعد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حاضری دیکھتے. وہ سمجھتے کہ یہ نبی ہیں. کیوں سمجھتے؟ کتابوں میں یہ لکھا ہے. ذرا عمر میں بڑے لگتے تھے, محسوس ہوتے تھے بڑے ہیں عمر کے. اس لیے عمر میں بڑا ہونا نبوت کی کیا ضمانت ہے؟ چہرہ وہ دعا نہیں بتلا رہا تھا کہ نبوت ادھر علم نشرا کا سینہ نہیں بتلا رہا تھا, عید اللہ والے ہاتھ نہیں بتلا رہے تھے. وہ جو انوار تجلیات ہیں وہ نہیں رہنمائی کر رہے تھے. پتہ چلتا ہے آر کی جو خدمت تھی اور نوکری تھی اس میں سرکار نے وہ توجہ اتیادی ڈالی جس طرح گرد باقی بلا نے اس بادشی پہ توجہ اتیادی ڈال کے باقی بلا بنا دیا. آپ نے بھی اسی طرح کی توجہ اتیادی ڈالی تھی کہ وہ شکل صورت سیرت کردار اخلاق مراتے ان میں بھی آپ مدر بن گئے, اور ظاہری شکل صورت کے لحاظ سے بھی مدر کامل بن گئے. سات عمر میں بڑے بھی نظر آتے تھے, اس لحاظ سے وہ لوگ سمجھنے لگے. جب اس طرح کی صورت حال پیش آئی تو آپ کپڑا تان کے آپ کے سر پہ کھڑے ہو گئے تاکہ یہ مغالطہ لوگوں کا ختم ہو جائے. پھر تسلی ہوئی کہ نبی تو وہ ہیں, یہ تو خادم ہیں ان کے. ہمارا اس طرح کے بھی ہوتے رہتے ہیں نا, سکھاتے ہیں مقدر والے لوٹ لیتے ہیں دولتے ہیں, اس طرح کی بھی مفت میں اعلیٰ مراتب پہ پہنچ جاتے ہیں. ہاں جی. اور زہر اس چیز کی خط کر لیتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے ان کو رزق دیا ہے, مال کا صرف کرنا ہے, مال کا پھیرنا ہے, یہ اچھے خیر کے راستے میں فرض یعنی فرض سے یا نفل سے. اور وہ کہ جس نے فرضی صدقہ نفلی صدقہ سارے اس پہ آ گیا, جس نے ذکر کر دیا افضل انواع کو, کوئی اثر مقصود نہیں اس کا, افضل صورت یہ تھی تو اس کے ذکر پر اکتفا کیا. اور جو اصل ہے اس میں اصل وہ کہ جس نے خاص کی ہے اس کے ساتھ اس کے مقترن ہونے کی وجہ سے اس کے ساتھ وہ اکیم الصلاوات و زکاۃ اکٹھا حکم دیا جاتا ہے نا. تو یہاں بھی بیمار رکھنا بھی ان سکون کا ذکر ہے, تو اس بنا پر عام سے خاص لیا وہ مراد لے لیا گیا ہے. بیما و شکیق کا تو ہاتھ اصل تو شکیق ساتھ پیدا ہونے والے بچے کو کہا جاتا ہے, پھر یہاں سازے کر کیے جانے والے حکم کو شکیق کہہ دیا. اب بیمار رکھنا پہلے کیوں ہے؟ مطلب پیچھے تھا تو ذکر بھی پیچھے ہونا چاہیے تھا نا, تاکہ ترتیب ذکری رتوی میں توافق ہو جاتا. اس کا جواب مفولبی کی تقدیم واسطے اہتمام کے ہے اور معافت کے لیے. مما کیوں ہے؟ مال رکھنا بھی ان سے کون کیوں نہیں فرمایا؟ اس کا جواب داخل کرنا میں ان سے بھی دیا تھا, اسراف سے رکنے کے لیے گیا. اسراف سے جو مملو ہے فضا کے راہ میں خرچ کرنا اسراف تو نہیں بن جائے. پہلے خرچ کرے بندہ بڑا صحیح بنے بلے بلے ہو جائے, پھر کاسا گدائی لے کے مانگتا پھر ہے. اس لیے منع کیا گیا ہے اس سے کہ اپنے ضرورت کا بچانا چاہیے, ظاہر جو ہے وہ خرچ کرنا چاہیے. اس لیے میں مار رکھنا ہوں فرمایا پھر پر استعمال رکھتے ہیں اس بات کا کہ صرف مراد لیا جائے اس کے ساتھ انفاق جو ہے تمام تر معادل جائے اس سے معادل اللہ نے تو لوگ کو کہا کہ یہ ظاہری نعمتیں ہیں یہ باطنی نعمتوں سے تائید کرتا ہے نبی علیہ السلام کا جو فرمان ہے کہ وہ علم جس سے قول نہ کیا جائے لوگوں میں تعلیم اس کے ساتھ نہ دی جائے معنی تو اس خزانے کے ہے جس سے خرچ نہ کیا جاتا ہو اور اسی معنی عموم والے کی طرف گئے ہیں وہ جنہوں نے کہا ہے اس میں سے کہ جو ہم نے خاص کیے ان کو جس کے ساتھ یعنی انوار معرفت سے حفاظت کرتے ہیں لوگوں کو یہ انوار معرفت پہنچاتے ہیں اس سے پتہ چلا کہ مار رکھنا عام ہے صرف مالی صدقات خیرات جائیں تو اس میں مناسب نہیں آئے گا والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک هم مؤمنون اہل الکتاب عبد اللہ بن اسلام و اضرابی معطوفون علی الذین یؤمنون بالغیب داخلون معاهم في جملة المتقين دخول خفين تحت عمة دخول خفين تحت عمة إذ المراد بأولئك الذين آمنوا للشرك والإنكار وبهؤلاء مقابلون فكانت الآيتان تفصيلا للمتقين وهو قول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما والمتقين فكأنه قال هدى للمتقين عن الشرك والذين آمنوا من آل الملل ويحتمل أن يراد بهم الأولون بآيانهم فبسط العاطف كما بسط في قوله إلى الملك الكرم وابن الهمام وابن الهمام وليس الكتيبات في المزدحم وقوله يا لاف زيابة للحارث الصابه فالغانم فالعارب فلا مانع انهم يجامعون بين الايمان بما يدركه العقل جملة ولا يتان بما يصدقه من العبادات البدنية والمالية وبين الايمان بما لا طريق اليه غير السمع فقرر الموصول تنبيها على تباين السبيلين او طائفة منهم وهم مؤمنوا على الكتاب ذكروا المخصصين عن الجملة فذكر جبرائيل وميكائيل عليهم الصلاة والسلام بعض الملائكة تعظيما لشانه وترغيبا لأمثالهم والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك اور وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں ساتھ اس کے جو آپ کی طرف نازل کیا گیا اور ساتھ اس کے جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا ہے تو واو درمیان میں پائی گئی ہے جو غیرت پر دلالت کرتی ہے الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وینفقون وہ الگ فریق ہونا چاہیے اور یہ والذین یؤمنون بما انزل الیک یہ علیحدہ ہونا چاہیے تب غیرت ہے وہ ثابت ہوگی پھر اس سے مراد ہو گئے جو عربوں میں سے حلقہ اسلام میں داخل ہو رہے ہیں اور اس سے مراد ہو گیا جو اہل کتاب یہود و نصارہ میں سے حلقہ اسلام میں داخل ہو رہے ہیں یہ علیحدہ علیحدہ مستاق اس طرح پر ہو گیا غائر ذاتوں کے لحاظ سے ان میں ثابت ہو گیا حضرت عبداللہ ابن سلام یا ان کے امثال اور حضرات جو سرکار کے حلقہ غلامی میں داخل ہوئے پھر باتو فلح اس کا متقین ہے یا الذین یؤمنون بالغیب وہ ہے یہ موصول پہلا جو ہے اس پر معطوف ہے اور متقین عام ہو گیا یہ دو قسم اس کے نیچے مندرج ہو گئے جس طرح حیوان عام ہے تو ناطق غیر ناطق وہ اس کے نیچے داخل ہو گئے اسی طرح یہ بھی یہ ماقبل کے ساتھ ربط اور تعلق ہو گیا کہ المتقین عام ہے ایک قسم وہ ہو گیا جو نئے سرے سے اب حلقہ اسلام میں داخل ہوئے پہلے کسی ملت پر نہیں تھے دوسرے وہ حضرات ہو گئے جو پہلے اور ملت پر تھے عیسائی یہودی وغیرہ اب حلقہ اسلام میں داخل ہو گئے ہیں اس طرح پر قابل مدح بھی ہو گئے حدل المتقین اور واو میں اصل مغیرت ہے وہ مغیرت بھی ان کے اندر حقیقی طور پر جائے تو وہ ثابت ہو جائے گی سب اور وہ لوگ ایمان رکھتے ہیں ساتھ اس کے جو نازل کیا گیا ہے صرف آپ کے اور جو نازل کیا گیا آپ سے قبل اس سے مراد کون ہے اہل کتاب میں سے مومن جس طرح عبداللہ علیہ السلام اور ان کے مثل لوگ کے ہیں, اور یہ معطوف ہے جس پر اعلان نظیری اور منور بالغیر دے اس پر, اور ان کے ساتھ مل کر داخل ہو گئے جس میں متقین کے جماعت میں معنی داخل ہونے دو خطوں کے نیچے عام کے, تو ان سے مراد الذین یؤمنون بالغیب سے مراد کیا ہو گیا, جو شرک چھوڑ کے ایمان کی طرف آئے ہیں اور انکار تکذیب چھوڑ کے ادھر آئے ہیں, تو ان سے مراد کیا ہو گیا کہ پہلے ایک شریعت پر عمل کر رہا تھے موسیٰ علیہ السلام یا عیسیٰ علیہ السلام, اب ہلکا اسلام میں داخل ہو گئے, اس لیے پھر الگ الگ ذکر کیا ہے کہ وہ پہلے مشرک ہیں, یہ پہلے مشرک نہیں اہل کتاب ہے, اس لیے علیحدہ علیحدہ ان کو ذکر کیا گیا, ساتھ ان کے وہ ہیں جو ایمان لائے بچے شرک سے اور انکار سے, اور ساتھ ان کے مراد ان کے مقابل ہو گئی دونوں ایسے تفصیل کس کی مستقیم کی, تو ابن عباس رضی اللہ عنہ کا قول بھی یہی ہے, تو نقلی طور پر بھی یہ راجح ہے, جس طرح عقلی طور پر راجح ہو گیا تو اس لیے پہلے اس کو ذکر کیا ہے, دوسری صورت یہ ہے کہ اس کا عطف متقین پر ہو جائے, ذل المتقین وذل الذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک, اب یہ مطلب ہو جائے گا, متقین معطوف علیہ ہو گیا, اب میں اپنی صفت الذین یؤمنون بالغیب کے یہ اس پر معطوف ہو جائے گا, اب معنی کیا بن جائے گا کہ قرآن پاک ہدایت ہے متقین کے لیے جنہوں نے اپنے آپ کو شرک سے بچایا, اور قرآن پاک ہدایت ہے ان کے لیے جو ملت عیسائیہ یا یہودیہ میں سے اسلام کی طرف آئے ہیں, دوسرا قول یہ ہو گیا, یا معطوف ہے متقین کے, گویا کہ فرمایا کہ ہدایت ہے متقین کے لیے جو بچنے والے ہیں شرک سے, اور ہدایت ہے ان کے لیے جو ایمان لائے ہیں ملل میں سے یہودیت یا عیسائیت سے ادھر آ گئے ہیں, اب اپنے طور پر چونکہ سیکھے جائیں وہ احتمال رکھتے ہیں اس کا, اس لیے یہ تفسیر نہیں تعویل والی صورت ہو جائے گی کہ پچھلوں سے مراد ہوئی پہلی ہستیاں جائیں تو وہ لے لی جائیں, یومنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک, کیونکہ ہم اس کے بھی پابند ہیں نا جو پہلی کتابیں نازل ہوئی ہیں ان کو بھی برحق مانے, انبیاء علیہ السلام جو تشریف لائے ان کو بھی برحق مانے, تو اس لیے معطوف علیہ الذین یؤمنون بالغیب سے مراد دی ہوئی اور اس سے مراد دی ہوئی ہے, اب سوال کیا ہوا کہ تم مغیرت کو چاہتے ہیں پھر مغیرت شاید نفسی لازم آ جائے گی, اس کا جواب دیتے ہیں کہ ذاتیں ایک طرح کی ہوں لیکن صفات بدل جائیں پھر بھی عطف صحیح ہو جائے گا, عطف کے لیے تغیر ذاتی ضروری نہیں, ذاتی ہو ٹھیک ہے نہیں تو صفاتی ہو پھر بھی عطف ڈالنا ٹھیک ہے, جس طرح یہ مثالیں دو ذکر کی ہیں, مثال تو ذات کے لیے کافی ہوتی ہے, دو مثالیں ذکر کرنے کی ضرورت کیا تھی, یہ بتلانا مقصود ہے, یہ بھی کثیر ہے صفاتی تغیر کے ساتھ عطف ڈال دینا, یہ عام ہے, یہ نہیں کہ کوئی اکا دکا مثال ہے شاذ ہے, ارادہ کیا جائے ساتھ والذین یؤمنون بما انزل الیک سے ہوئی جو پہلے مراد ہے, چل بیان ہوئی ذاتیں ہوں تو پھر عطف درمیان میں لانے کا تک تو کیا بنے گا, عطف تو مغیرت کو چاہتا ہے نا, جواب کیا دیا صفاتی تغیر کے ساتھ یہ ہے اور عطف ڈالا گیا ہے, مالک الکرم طرف اس بادشاہ کے جو بہادر ہے امام بلند ہمت ہے ولیس القتیبہ لشکر کا شیر ہے مدہم میدان جنگ میں, تو وہی ملک بھی ہے وہی ابن امام بھی ہے وہی لیس القتیبہ بھی ہے, صفاتی تغیر کی بنا پر یہ عطف جو ہے وہ ذکر کیا گیا ہے, اسی طرح یا لا فضیا و ذل الحارث ہی, تو حارث وہی ہے صاحب صبح کے وقت حملہ کرنے والا, غانم مال غنیمت لے کے جانے والا, آئے صحیح طالب لوٹ کے جانے والا, تو پھر غائب رانگ بھی وہی ہے, آئب بھی وہی ہے, سابے بھی وہی ہے, اور اطب بھی ڈالا گیا ہے. مطلب کیا ہوا کہ یہ ان سب صفات کے جامع ہیں, تو تغائر صفاتی یہاں ہے, تغائر ذاتی نہیں ہے. اسی طرح یہاں بھی ہو گیا کہ وہ غیب پر بھی ایمان رکھنے والے ہیں, اور جو سرکار پہ نازل ہوا اس پر بھی ایمان رکھنے والے ہیں, قرآن پاک پر بھی, تورات, انجیل, زبور, صحائف باقی جو ہیں ان پر بھی ایمان رکھنے والے ہیں. اور اس کے شعر کا قول یا اللہ, یعنی کہ یا اللہ یہ غائب تھا, یابا پیچھے حارث نے حملہ کیا اور ان کے مال وغیرہ لوٹ کے چلا گیا, تو بعد میں پھر یہ پہنچا تو پتہ چلا سب کچھ برباد ہو چکا ہے, تو اس وقت یہ افسوس کا اظہار کیا. اس صورت میں مانا کیا ہوگا کہ جامع اون کے متقین جو ہیں وہ جامع ہیں دو صفتوں کے درمیان, ایمان کے اس کا ادراک کرنے والا ہے, عقل فی الجملہ, غیب سے مراد وہ ہو گیا نا عقل جس کا فی الجملہ احاطہ کرنے والا ہے. دو قسم غیب کے بیان کیے ہیں, ایک وہ جس پہ کوئی عقلی نقلی دلیل قائم نہ ہو, جب اس پہ دلیل ہی کوئی نہیں تھی ایمان اس پہ کس طرح رکھیں گے. پھر مراد دوسرا قسم تھا نا کیا, جس پہ کوئی عقلی دلیل قائم ہو جس طرح اللہ کی ذات صفات, یا نقلی دلیل قائم ہو جس طرح قرآن پاک سے جو کچھ ثابت ہو رہا ہے, قیامت کا ورق ہونا, جنت وزت کا ورق ہونا, حساب کتاب کا ورق ہونا, سرکار کی رسالت کا ورق ہونا وغیرہ وغیرہ. تو یہ مطلب ہو گیا کہ یہ جو ہے متقین وہ دونوں طرح کی صفات کے جامع ہیں. تو ایک ایمان جو مدرک عقل کے لحاظ سے ہے, اور دوسرا لے آنے والے ہیں وہ ان عبادات بدنیہ مالیہ کے جو ان کے اس ایمان کی تصدیق کرنے والے ہیں, اور دوسرا ایمان میرے ذمہ لگ گیا, دوسرا ایمان اس کے ساتھ سے نہیں رکھ اور اس کی طرف سوائے سما کے, سوائے سما کے اور کوئی معاون دل علیہ کو معاون دل من قبل پر. ایمان کا مطلب یہ ہو گیا کہ جو کچھ ان کتابوں میں بیان کیا گیا ہے. سوال کیا ہے کہ موصول ایک ذکر کرنا کافی تھا نا, سلے جائیں ان میں عطف آ جاتا, ذاتیں وہی رہتی ہیں نا, موصول جو ایک ہوتا آگے جملے پہ لیے جائیں تو ان میں عطف ہو جاتا, صفات الگ الگ ہو جاتی. جب موصول ذات پہ دلالت کرتا ہے اور موصول کا موصول پہ عطف ہے تو تغیر ذاتی ہونا چاہیے نا, نہ کہ صفاتی ہونا چاہیے. اس سوال کا جواب دیتے ہیں کہ یہ موصول کو تکرار کے ساتھ کیوں ذکر کیا ہے, ذرائع جو ہیں ان کے تباہن پر تنبیہ کرنے کے لیے. پہلے یومنون بالغیب بالغیب میں کیا آ گیا جو عقلاً ثابت ہونے والا ہو, اور یہاں آ گیا جو نقلاً ثابت ہونے والے امور ہیں ان کے ذریعے. تو اس طرح پر تباہن سبیلین پر تنبیہ کرنے کے لیے موصول کا تکرار کر دیا ہے. ایک تو یہ آ گیا, تیسرا قول احتمال کے طور پر ذکر کیا, چوتھا قول یہ کہ طائفۃ دونوں انہی پہلے گروہ جو ہے یومنون بالغیب ان میں سے بعض افراد کی تخصیص جو ہے وہ کر کے ذکر کیا گیا ہو کہ قرآن پر بھی ایمان رکھیں اور پہلی کتابیں جو ہیں ان پر بھی ایمان رکھیں. جو پہلی کتابوں پر ایمان نہ رکھیں وہ تو پتہ ہو مسلمان ہی کوئی نہ ہوئے, پھر وہ متقین میں داخل کیسے ہو گئے. اس کا جواب دیا کہ ان کا ذکر اس نفی کے لیے نہیں ہے اگلی کتابوں پر ایمان نہ ہو, بلکہ اہمیت اجاگر کرنے کے لیے ہے کہ غیب پر ایمان لانے والے ہوں, اور بالخصوص غیب کے ساتھ ساتھ ان کتابوں پر بھی ایمان لانے والے ہوں. جس طرح تنزل الملائکہ اور روح فرشتے اترتے ہیں اور روح اترتے ہیں, تو روح بھی تو فرشتوں میں سے ہی ہے نا, ذات کے لحاظ سے تو ان میں شامل ہے. اسی طرح وہ جبریل و میکائیل پہلے دوسرے فرشتے بالعموم ذکر کیے, پھر خاص طور پہ جبریل میکائیل کا ذکر کر دیا گیا ہے. یہ بھی تخصیص بعد التعمیم کے طور پر ذکر کیا گیا ہے, تو یومنون بالغیب میں مشترک ہو گئے. مزید بنا یہ اضافہ اس میں ہو گیا, خصوصیت کا بیان ہو گیا. تخصیص عبادت تعلیم ہوگی. کیوں؟ تعظیم لشانہم، دوسرا ترغیب لامثالہم، کہ دوسرے اہل کتاب جو ہے ان کو بھی پھر ایمان لانا چاہیے، ایمان بالغیب بھی اور قرآن پر بھی ایمان لانا چاہیے، جس طرح تورات انجیل پہ ایمان رکھتے ہیں. چل چل، یا مراد کیا ہے؟ تکرار کیا ہے موصول کا، واسطے تنبیہ کرنے کے اوپر مختلف اور جدا ہونے سبیل ہیں کہ یا مراد کیا ہے؟ طائفہ انہی میں سے جو یؤمنون بالغیب ہے، اور وہ طائفہ کون سا ہے؟ اہل کتاب جیسے مومن جو ہیں ذکر کیا ان کو خاص کیے گئے ہیں پہلے مجموعہ سے، جس طرح کہ جبریل اور میکائیل کو بالخصوص ذکر کیا گیا ہے بعد ملائکہ کے، کیوں؟ ان کی عظمت شان پر تنبیہ کے لیے اور ان کے افعال کو ترغیب دینے کے لیے.